45 minutach z ostrym niedotlenieniem mózgu. Po długiej walce o życie zmarła. Szpitalna komisja uznała, że prowadzący poród lekarze popełnili błędy, między innymi nie podjęli decyzji o cesarskim cięciu. Dyrekcja szpitala złożyła w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Dwóch lekarzy straciło stanowiska. Prokuratura postawiła zarzuty tylko jednej lekarce, Hannie Rzet, zastępcy ordynatora oddziału patologii ciąży. Kobieta nie przyznaje się do winy. Ukraińska armia szykuje się do odbicia z rąk separatystów ważnego miasta na wschodzie kraju, Ługańska. Żołnierze otoczyli także kontrolowany przez bojówkarzy Słowiańsk. Ukraińcy grożą również, że będą strzelać do rosyjskich samolotów i śmigłowców, które naruszają ich przestrzeń powietrzną. W ostatnich dniach miało dojść do kilku takich przypadków. Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Parubij powiedział też, że Rosja nadal wspiera technicznie bojówkarzy. Na Ukrainę trafiają też kolejni ochotnicy i żołnierze rosyjskich oddziałów specjalnych. Andrii Parubij podkreślił jednak, że takich przypadków jest coraz mniej w związku z tym, że Ukraińcy lepiej chronią swoje granice. Dlatego też jego zdaniem Rosjanie coraz częściej mówią o misji pokojowej na Ukrainie. Ich agresja i groźby wprowadzenia wojsk na nasze terytorium związane są z tym, że lepiej kontrolujemy naszą granicę i trudniej jest przerzucać przez nią walczących. Andrii Parubij powiedział też, że cały czas trwają walki z bojownikami wzdłuż granicy z Rosją. Celem ukraińskiej armii jest stworzenie co najmniej 10-kilometrowej strefy buforowej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapewnił dzisiaj szefową unijnej dyplomacji, że jego kraj jest gotów do rozmów na temat pokoju, które mają się odbyć jutro. Przedstawiciele władz Rosji i Ukrainy, a także separatyści z obwodów Donieckiego i Ługańskiego oraz obserwatorzy OBWE mają wypracować bezwarunkowe porozumienie w sprawie trwałego zawieszenia broni. Nie jedź do Chin, bo ta wizyta zostanie zmanipulowana. W ten sposób papieża Franciszka ostrzega były biskup Hongkongu. Według źródeł w Hongkongu papież zabiega o wizytę w państwie środka. Tomasz Sajewicz. Spekulacje o możliwości przyjazdu papieża Franciszka do Chin podsycają polepszające się relacje stolicy apostolskiej z komunistycznymi władzami w Pekinie. Obydwie strony nie utrzymują żadnych stosunków oficjalnych, ale zależy im na ich normalizacji. 82-letni kardynał stwierdził, że jeśli papież Franciszek przyjechałby do Chin, to i tak nieliczni odważni katolicy nie mieliby szans na spotkanie z nim. Joseph Zen uważa, że komunistyczna partia pokazałaby Franciszkowi wybranych nielegalnie z punktu widzenia Watykanu kardynałów tzw. Kościoła patriotycznego, w tym trzech objętych ekskomuniką. Według wcześniejszych doniesień papież Franciszek oraz prezydent Chin Xi Jinping po objęciu przez nich urzędów wymienili depesze gratulacyjne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I te wszystkie informacje teraz na kolejne w Trójce. Zapraszamy o 17. Dziś do 29 stopni na Dolnym Śląsku, do końca dnia wszędzie słonecznie i bez opadów. Pogodnie także w nocy i ciepło w Suwałkach i w Rzeszowie 12 stopni, w Szczecinie i Warszawie 14, w Łodzi 15, w Zielonej Górze i Wrocławiu 17 w nocy. Weekend bardzo ciepły i bardzo słoneczny, ale będą też lokalne burze. Jutro na Dolnym Śląsku, a pojutrze już w całym kraju może grzmieć, momentami ulewnie padać. W sobotę temperatura od 26 stopni w Augustowie przez 29 w Bydgoszczy, Toruniu i Radomiu, 30 w Łodzi, Wrocławiu i w Katowicach i najcieplej 31 w Sanoku. W niedzielę do 32, a w poniedziałek jeszcze wyżej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 40-calowy telewizor LED Full HD Sony z odświeżaniem XR 100 Hz za 1649 zł. Mediamarkt.pl. Karol, a co ty dzisiaj robisz na obiad? No to zgadnij. Leniwy! American Dream, Pascal. American Dream robię, no. Wejdź na kuchnialidla.pl i zrób polędwiczki Karola, zwłaszcza, że teraz w Lidlu świeże, delikatne i soczyste polędwiczki wieprzowe kosztują tylko 19,99 za kilogram. Polędwiczka wieprzowa tylko 19,99. Lidl. Mądry wybór. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 5 lipca. Tarnowo Podgórne. Stadion. Niedziela, 6 lipca. Żnin, Stadion. Zagrają Agnieszka Chylińska, Perfekt, Bracia, Hej i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład lodówkę ze szklanymi drzwiami 185 cm wysokości oraz piekarnik do zabudowy Amika, możesz mieć płytę indukcyjną Amika z funkcją Bridge i sterowaniem sensorowym za 624 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Szpital profesora Hazana musi zapłacić 70 tysięcy kary. Szpital, czyli kto? Jeżeli gmina nie wywiąże się ze zobowiązań nakładanych przez ustawę śmieciową, płaci karę. Gmina, czyli kto? My, społeczeństwo, płacimy, a nie winni czy sprawcy. Jeżeli nie wyciąga się konsekwencji wobec najwyższych urzędników państwowych, no to trudno oczekiwać, że ci na najniższym szczeblu będą działali w innym otoczeniu, czy też na nich będziemy się koncentrowali. O winie, karze i odpowiedzialności już za chwilę. Studio mundialowe za kwadrans, dziś Francja, Niemcy, Brazylia, Kolumbia. Za pół godziny połączymy się ze studiem openerowym. Wczoraj grał Pearl Jam, a dziś Jack White. Profesor Norman Davis został dziś Polakiem. Obywatelstwo polskie otrzymuje pan Ivor Norman Richard Davis. Myślałem, że paszport chyba przyjdzie pocztą kiedyś. Nagle wielka, przyjemna ceremonia. I o tej ceremonii opowiemy po 17. Dziś rozpoczynamy nowy wakacyjny cykl Radio Alkomat. Uważałem, że parę kilometrów przejadę sam. To było pierwszy raz. Jazda moja pod wpływem alkoholu. No i po prostu wyprzedzałem samochód ciężarowy i sprzeciwka jechał rowerzysta. Radio Alkomat od dziś w każdy wakacyjny piątek po 17. Po 18 gościem będzie Tomasz Gorazdowski, ale nie o sporcie będziemy rozmawiać, tylko o wyprawie przez trzy Ameryki. Nie wszystko zmieściło się na antenie i dziś będzie okazja porozmawiać o kulisach wyprawy. To po 18. Są badania opisujące zachowania Polaków w windzie. Każdy jechał, każdy wie, że to sytuacja jedyna w swoim rodzaju. Czy można mówić o jakichś prawidłowościach albo zwyczajach w windzie? Można i opowiemy o tym w popołudniowej audycji. Zwykle jeśli jest lustro, to oczywiście się przeglądam. To takie chyba kobiece bardzo sytuacja i wrażenie. Ale zdarza mi się na przykład też zabijać komary. Ale są inne prawidłowości i zasady. W Pulsie Trójki dziś o 25-leciu Senatu. Gośćmi Marcina Zaborskiego będą Longin Pastusiak i Adam Struzik. Puls o 17.45. I jeszcze jeden temat. Kraków chce zakazać grillowania w okolicy Rynku Głównego. W zasadzie nie ma weekendu, żeby nie odbywały się jakieś jarmarki, gdzie główną atrakcją jest właśnie staropolski grill. To są źródła, które no tak samo emitują dwutlenek węgla. I o tym jeszcze w pierwszej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 11 minut po 16 na początek Olaf Deriglasow, Grzeczny. Tylko dlatego, że jesteś kobietą. Grzeczny Olaf Deriglasow. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Jeżeli ktoś z nas nieopatrznie złamie jakiś przepis albo popełni wykroczenie, to zostaje ukarany, a karę opłaca z własnej kieszeni. W przypadku urzędników i instytucji bywa inaczej. Konsekwencje ponoszą zazwyczaj urzędnicy niższego szczebla, a jeżeli nałożona zostanie kara finansowa, to zwykle pokrywana jest z pieniędzy podatników. Przykładem może być sprawa profesora Bogdana Hazana. Ginekolog, a zarazem dyrektor szpitala, odmówił wykonania legalnej aborcji, płód miał nieodwracalne uszkodzenia. Nie wskazał też pacjentce, gdzie mogłaby taki zabieg wykonać. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podkreśla, że to lekarz złamał prawo, ale kara w wysokości prawie 70 tysięcy złotych została nałożona na szpital. Każdy szpital ma swojego zarządzającego i ten zarządzający musi podejmować decyzje zgodne z prawem i zgodne z umową, którą zawiera z NFZ-em. Umowy z NFZ-em są jasno opisane. Każdy szpital musi wykonywać umowę w pełnym zakresie tej umowy. I klauzula sumienia dotyczy tylko i wyłącznie lekarza. Nie ma możliwości, aby klauzula sumienia dotyczyła szpitala. Kara prawdopodobnie zostanie zapłacona przez nas, przez podatników. Podobnie jest z innymi karami. Taka jest praktyka do dnia dzisiejszego i to jest niedobra praktyka. Ireneusz Jabłoński. Były samorządowiec, ekspert centrum imienia Adama Smitha. Ponieważ jedną rzeczą jest odpowiedzialność urzędu, a czym innym jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z błędem, niedopatrzeniem lub zaniechaniem urzędnika, co powinno skutkować odpowiedzialnością indywidualną. Prawo dotyczące odpowiedzialności pracowników administracji dotyczy tylko sytuacji wydawania prawomocnych decyzji. Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz. Wypowiedź z programu Puls Trójki. A więc dotyczy samorządów i administracji niższego szczebla. Kilka lat temu mieliśmy do czynienia ze zmianą prawa, które teoretycznie miało sprawić, że urzędnicy będą częściej karani. Tymczasem tak naprawdę te przepisy zostały złagodzone, bo wcześniej urzędnik za jakieś nieprawidłowości mógł zostać ukarany nawet karą w wysokości całej swojej pensji, to ta kara zeszła do 1/4. Wprowadzono w końcu po wielkim boju możliwość egzekwowania odpowiedzialności finansowej urzędnika za błędne decyzje do równowartości 12-krotności wynagrodzenia miesięcznego, ale jak się okazuje, przepis ten w znacznej części jest przepisem martwym, ponieważ nie jest stosowany. Czy to prawda, że w 20-leciu międzywojennym urzędnik państwowy musiał mieć się na baczności i starać się jak najbardziej sumiennie wykonywać swoje obowiązki, bo kary, które mogły go spotkać za niedopełnienie czynności, były na tyle surowe, że w grę wchodziła nawet kara śmierci. Na początku II Rzeczpospolitej były wprowadzone dwie ustawy dotyczące zwalczania jakby przestępstw urzędniczych. Wojciech Duch z portalu historia.org.pl. Jedną z sankcji za przestępstwo była właśnie kara śmierci przez rozstrzelanie takiego urzędnika. Między innymi taka kara groziła za przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją, czy po prostu oszustwa lub udziału w oszustwie na mieniu, które zostało urzędnikowi powierzone. Tylko byli wyłączeni urzędnicy, którzy nie mieli 25 lat, a usiłowanie tak samo jak dokonanie było surowo karane. Mamy odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, ale tylko tych urzędników mniejszych, mniej znaczących. Wysokiej rangi urzędnicy w resortach, i to jest wynik mojego prywatnego czy służbowego śledztwa, praktycznie pozostają poza tym systemem odpowiedzialności. Były wielkie sprawy przed wojną. Kamil Janicki z portalu ciekawostkihistoryczne.pl. Nieporównywalne z dzisiejszym Ambergoldem czy innymi tego typu aferami, też afery urzędnicze. Odpowiedzialność kończyła się najwyżej na kilku latach odsiadki i to też rzadko. De facto skazywano tylko drobne płotki. Jest kilka takich przypadków, kiedy na przykład jakiś magazynier, który ukradł sporo kokainy z magazynów Ministerstwa Zdrowia, został złapany, potem się okazało, że prawdopodobnie był niewinny i tak go powieszono. Ci, którzy popełnialiby błędy, świadome lub nieświadome, powinni ponosić tego bezpośrednie konsekwencje. Ta zasada powinna być uniwersalną. Jeżeli po tak solidnych wpadkach, jakich byliśmy świadkami w ostatnim czasie, nie wyciąga się konsekwencji nawet politycznych, nie mówiąc już o ekonomicznych czy prawnych, wobec najwyższych urzędników państwowych, no to trudno oczekiwać, że ci na najniższym szczeblu będą działali w innym otoczeniu, czy też na nich będziemy się koncentrowali. Stara zasada mówi, że ryba psuje się od głowy i od głowy powinna być uzdrowiona. Oto jak wyglądały kary za niedopełnianie obowiązków i łamanie prawa kiedyś i jak wyglądają dziś, pytał Mariusz Krzemiński. Te 70 tysięcy, które będzie musiał zapłacić szpital profesora Hazana, dla systemu to pewnie jest nic. Szpital zapłaci i system jakoś to przetrawi, ale dla ludzi, którzy czekają, dajmy na to, na operację biodra, na endoprotezę, czekają w bólach i poczekają jeszcze rok, dwa albo trzy, bo nie ma pieniędzy, dla każdego takiego obywatela te 70 tysięcy to byłoby bardzo, bardzo dużo. No tyle, że system w tym wypadku jednostki raczej nie zauważa. That's why I want you to know. Dawid Podsiadło, jeżeli państwo są fanami, to jeszcze jedna ważna informacja. Autopromocja. To było już po ogromnym sukcesie debiutanckiej płyty, ale jeszcze przed zdobyciem czterech Fryderyków. 15 września ubiegłego roku Dawid Podsiadło dał znakomity koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak to możliwe? Przypomnimy sobie tamten wieczór w najbliższą niedzielę. Dawid Podsiadło i retransmisja jego występu w Trójce tuż po 20. Zapraszamy. Autopromocja. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 16. 22 i 7 trójek to nasz telefon w sprawie winy i odpowiedzialności. Kiedyś budowaliśmy drugą Polskę. Ja to pamiętam, bo już mam parę lat. Potem drugą Japonię. Miał być u nas Budapeszt, a wyszło na to, że robią się Indie. I to nie ze względu na duży wzrost gospodarczy, tylko ze względu na to, że robimy się społeczeństwem kastowym. Wytworzyła się kasta ludzi, którzy za nic nie odpowiadają. Nie odpowiadają za swoje decyzje, chociaż podejmują je w imieniu niejako nas wszystkich i powiedzmy dla dobra nas wszystkich. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Tymczasem w studiu Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie się działo dzisiaj. Mundial w Brazylii. Na pewno będzie się działo bardzo dużo. Po dwóch dniach przerwy wraca Mundial. Dziś pierwsze ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata w Brazylii. O 18:00 rozpocznie się spotkanie, na które czeka cały piłkarski świat. W europejskim starciu zmierzą się reprezentacje Niemiec i Francji. Niemcy liczą, że ich zespół nie zagra już tak niefrasobliwie jak przeciw Algierii w 1/8 finału. W tym meczu wygrali, strzelając decydujące gole dopiero w dogrywce. Grę reprezentacji Niemiec wzięli pod lupę niezadowoleni dziennikarze z Niemiec. Niemcy grają nierówno. Przyznaje to zresztą sam trener Joachim Löw. Jak mówi, fatalna była choćby pierwsza połowa meczu z Algierią. Ale w drugiej połowie nie byliśmy już tacy źli. Stworzyliśmy sobie 7-8 świetnych okazji. Nasza drużyna pokazała, że potrafi niezwykle walczyć. W ostatnich dniach kilku niemieckich piłkarzy narzekało na lekkie przeziębienie. Sytuację udało się jednak opanować. Niemców szczególnie cieszy powrót do zdrowia Matsa Hummelsa, który nie wystąpił w meczu z Algierią. Niemcy i Francja trzykrotnie zmierzyły się do tej pory na Mistrzostwach Świata w 1958, 82 i 86 roku. Dwa ostatnie mecze wygrali Niemcy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W swoją reprezentację jak nigdy wierzą Francuzi. Selekcjoner Didier Deschamps stworzył zgraną drużynę na boisku i poza nim. W tym też naród francuski upatruje największą siłę swojej reprezentacji. To ma być wielkie spotkanie. Niemcy są faworytami, ale Francuzi marzą o tym, aby wziąć rewanż za Sewillę z 1982 roku, kiedy to niebiescy Michela Platiniego w dogrywce prowadzili 3-1. Niemcy wyrównali i w rzutach karnych Francja przegrała 4-5. Niefortunny strzelec, bo Sis dzisiaj zachęca Benzemę i spółkę do rewanżu. Neuer czy Valbuena? Müller czy Varane? A może ktoś nowy? Może po prostu ten, który jest największą w tej chwili rewelacją zespołu francuskiego? Może Griezmann? W każdym razie Francja liczy na to, że Didier Deschamps okaże się cudotwórcą i poprowadzi zespół francuski do zwycięstwa. Dzisiaj godzina 18:00, Francja-Niemcy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W drugim spotkaniu ćwierćfinałowym Brazylia zagra z Kolumbią. Zdaniem Stefana Szczepułka, dziennikarza Rzeczpospolitej, gospodarze turnieju wcale nie są faworytem tej rywalizacji. Jak patrzymy, jak Brazylia do tej pory grała i porównujemy to z grą Kolumbii, to ku zaskoczeniu pewnie 3/4 świata widzimy, że Kolumbijczycy robią to ładniej, lepiej i skuteczniej. Nie zdarzyło się jeszcze w historii tych mundiali, które kończyły się zwycięstwem Brazylii, żeby na tym etapie ta drużyna miała za sobą już 2 remisy. Nie tylko liczby świadczą przeciwko niej, no ale to jak ona gra. Dzisiaj Brazylia jest oparta tylko na jednym zawodniku, czyli na Neymarze. A Neymar czuje się już dobrze po kontuzji, której nabawił się w meczu z Chile. Nie ma już śladu. Dziś się będzie mógł ponownie ratować naród. W swoją drużynę wierzy trener piłkarski reprezentacji Kolumbii. Jose Pekerman uważa, że jego zespół stać na sprawienie niespodzianki, ale obawia się sędziego. Dziś musimy wykonać ogromny skok. Z jednej strony potrzebujemy tego sukcesu, z drugiej zaś zdajemy sobie sprawę, że obie drużyny zagrają na najwyższym poziomie. Szanujemy Brazylię, mają dobrych piłkarzy, ale Kolumbia dziś dokona tego. Mamy nadzieję, że sędzia będzie miał swój dobry dzień. Nie podejrzewamy złych intencji, ale postawa sędziego może mieć duży wpływ na końcowy wynik meczu. Jesteśmy tu jednak po to, aby grać w piłkę. Chcemy mieć z tego przyjemność i pokazać wszystkim, co potrafimy. Mecz Brazylia-Kolumbia rozpocznie się o godzinie 22. Poprowadzi go Hiszpan Carlos Velasco. Wcześniejszy mecz Niemców z Francuzami o 18:00 będzie sędziował Argentyńczyk Nestor Pitana. Ja stawiam, że w meczu Niemców z Francuzami bramkę decydującą zagra, strzeli super snajper Francji. Karim Benzema. A ja się zgadzam. Zgadzasz się. Tak. A wiesz, bo tam o windach coś będzie później, tak? O będzie tym, jak się zachowywać. W zachowaniu w windzie. Wiesz, dlaczego kobiety nie można wpuszczać do windy pierwszej? Nie wiem. Bo może nie być windy. Ja stawiam na Francję. Mundial w Brazylii. Lady fancy diving. Mógłbym nawiązać do wypowiedzi dotyczącej odpowiedzialności urzędników. Żebyśmy może tak ochoczo nie szermowali tą odpowiedzialnością urzędniczą, bo zwróćmy uwagę, jakie mamy prawo. Prawo jest bardzo nieczytelne, interpretowalne i jeżeli będziemy chcieli, żeby urzędnik odpowiadał bardzo surowo za stosowanie tego prawa, czyli za swój błąd, który może w takim systemie popełnić, to może się okazać, że zabraknie chętnych do pracy w urzędach, albo będą pracować w tych urzędach desperaci za najniższe pieniądze, nie mające nic do stracenia. 22 i 7 trójek. Przed nami ciepła i pogodna noc z temperaturą do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Weekend bardzo ciepły, wszędzie słonecznie, ale lokalnie zdarzą się burze. Jutro na Dolnym Śląsku, pojutrze już w całym kraju mogą się pojawiać burze. Temperatura jutro od 26 stopni na Podlasiu do 31 w Bieszczadach i na południu generalnie bardzo ciepło. W niedzielę do 32 stopni, w poniedziałek nawet do 34. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM Android za 199. Smart TV 32 cale. Samsung 100 Hz za 1399. Sony Smart TV 50 cali 800 Hz za 3990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FMBanku PBPSA. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut godzina 17. Już za chwilę zajrzymy do studia openerowego. about it. From the Queen of England to the hounds of hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones says find a za 22 minuty, godzina 17. Już za chwilę przeniesiemy się do Gdyni, ale przedtem jeszcze kolejny głos w sprawie odpowiedzialności i kary. Ja uważam, że jeżeli komuś przekonania i sumienie nie pozwala pełnić na 100% swojego zawodu, to powinien go zmienić. A kwota 70 tysięcy złotych oczywiście dla systemu opieki zdrowotnej jest niczym, ale na przykład dla dzieci z Piszkowic mogłaby zmienić choćby na chwilę, choć dłuższą chwilę ich cały świat. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. Teraz do Gdyni. Open Air Festival 2014. W naszym plenerowym studiu jest Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, na wstępie. Chciałem cię bardzo przeprosić za ten poranny deszcz w Gdyni, bo naobiecywałem ci tyle we wczorajszej prognozie pogody. I okazało się, że rano kropiło u was. No, to prawda. A co więcej, tym bardziej było to bolesne, że dokładnie kilka minut przed deszczem Wojtek Mann powiedział, że nie będzie padać, a potem kropelka do kropelki. To nazywa się deszcz. Ale teraz właściwie nie ma po tym śladu, ponieważ jest bardzo upalny i piękny dzień w Gdyni. Jesteśmy już na terenie lotniska, co słychać zresztą, przy naszym trójkowym studiu, które wspólnie stworzyliśmy z Instytutem Książki i razem z festiwalem. To jest ta biblioteka, o której często przypominamy, w której trwają różne aktywności. I tu od razu muszę powiedzieć, nasi koledzy, nasze koleżanki są rewelacyjni, bo to nie jest łatwa praca przez ponad 3 godziny zachęcać do kreatywnej zabawy, a im się to udaje. A co więcej, wpadli na nowy pomysł, ponieważ do tej pory w tym namiocie tworzyło się historie. I to były historie dopisywane, kolejne zdanie przez kolejnych uczestników, a kto już wziął udział w zabawie, miał prawo wybrać sobie coś z naszej półki z książkami. Tymczasem dzisiaj Paweł Sołtys i Gabi Dermetko wpadli na to, abyśmy tworzyli historię. I tutaj właśnie powstaje historia. Liczba mnoga będzie właściwsza. Co za okrutny pomysł, bo ty, Robert, też jesteś narażony na to, co się w tym namiocie wyprawia. Robert, nie wiem, czy wiesz, zostałeś diabełkiem. Właśnie tak zrobili festiwalowicze, przerobili cię na małego diabełka, który gdzieś tutaj po polach festiwalowych się przemyka. Dzisiaj zadanie dla openerowiczów jest następujące. Brać mają kartkę z kalendarza, naszego trójkowego, który wydaliśmy na 50-lecie trójki, cieszącego się niezwykle zwykłym wzięciem. I na tych kartkach z kalendarza powstaje komiks lub fotostory, gdzie przeobrażamy się w rozmaite różne postacie. Pojawiają się historie o wakacyjnym karpiu. Pojawiają się historie o tym, kto jest kim i jakie UFO nadlatuje z której strony. Niesamowita sprawa i po raz kolejny eksploduje kreatywność gości festiwalu Open Air. Paweł, Agnieszka, czy... No, nie, Paweł tam, cię nie słyszy, to ja muszę zadać pytanie w twoim imieniu Pawłowi. Czy wy tam pijecie yerba mate? Paweł, masz takie bardzo trudne pytanie, pozytywnie odpowiedz na nie. Czy, żeby mieć energię, pijesz yerba mate? Piję yerba mate jak najbardziej. Iza Woźniak sprezentowała mi to i bardzo jej dziękuję za pośrednictwem, jeżeli mogę tutaj to uczynić. Dodaje mi to sił, piję również wodę, ponieważ słoneczko operuje i jest bardzo ciepło. W Gdyni nareszcie jest lato, proszę Państwa, nie ma 18 stopni i nie pada. Jest 25 i mamy pełne słońce. Jesteś usatysfakcjonowany, bo ja jeszcze chciałam zaproponować przyjrzenie się tym historiom, bo to naprawdę wygląda rewelacyjnie. Kto by pomyślał, że tak pięknie możemy wykorzystać nasze kalendarze sprzed 2 lat? One były tak zrobione, kto ich nigdy nie widział, że na białym tle wszyscy pracujący w Trójce zostali sfotografowani w pomysłowych pozach, tak to ogólnie nazwę. Postać fotografowana miała prawo wybrać. No ale zostało dużo białego miejsca, więc jak gdyby rzeczywiście zaproszenie do tego, aby teraz do każdego dopisać różne historie. Niektóre z nich są mocno ironiczne na nasz temat i to mi się najbardziej podoba. Niektóre świadczą o tym, że przychodzą tutaj słuchacze Trójki, bo dopisują rzeczy świadczące o wielkiej znajomości audycji poszczególnych naszych kolegów. Szukam ciebie, wiesz, bo szukam tego diabełka, żeby spojrzeć, co tam było jeszcze. Czy tylko miałeś różki, czy też rysowano ci coś jeszcze? A co się stanie z tymi? Powiedz mi, co się stanie z tymi kalendarzami? Słuchaj, wszystko to zabierzemy, bo myślę, że to jest rewelacyjna pamiątka, na podstawie której później będziemy przypominać sobie te dni. Tutaj też mam okazję. Paweł, pomóż mi znaleźć Roberta, bo chciałam to zobaczyć, to zdjęcie, gdzie Robert miał różki, dobrze? A w tym czasie powiem, że mamy tutaj okazję, dzięki temu, że przychodzą do nas uczestnicy, zachęceni szansą na zdobycie książki, rozmawiać, nieustannie rozmawiać z tymi, którzy przyjechali na festiwal. I te rozmowy są najczęściej rozmowami na temat muzyki i taką naturalną potrzebą, która wyzwala się tutaj w ludziach, dzielenia się wrażeniami z koncertów. Byłeś na festiwalu, więc zdajesz sobie sprawę, jak dokonujemy tutaj trudnych wyborów, bo koncerty często odbywają się w tym samym czasie, a potem wymieniamy się uwagami, no i albo żałujesz, że źle obstawiłeś, albo też czujesz, że no, tak jak i inni, wybrałeś dobrze. Na przykład wczoraj, będąc na koncercie The Afghan Weeks w namiocie, a mówię w naszym, dlatego, że ten koncert transmitowaliśmy. A propos transmisji, to chcę powiedzieć, że, no tak, no właśnie mam ten twój rysunek. Nie mogę dołączyć, płynę z Tyksem. To jest podpis, Robert, pod twoim zdjęciem, bo ty pamiętasz, sfotografowałeś się w sierpniu 2012 jako człowiek leżący. To prawda. Mamy tutaj też Maję Borkowską, która ma rozłożoną gazetę, bo przecież robi przeglądy prasy, ale jest skomentowane to, ale najpierw sprawdzam menu. Mamy też Romę, która ma dorysowane bardzo wielkie rogi i podpisana jest "Zjem twoją duszę". Romcia ma wielkie rogi. Tak. Łukasz Karusta jest podpisany jako Hades, pewnie chodziło o Charona, więc jesteśmy tutaj w zupełnie diabolicznych funkcjach. A co więcej, często, zwłaszcza jak w przypadku Romy, ta dopisana historia nie potwierdza się w tym, co znamy z rzeczywistości. A co tobie dorysowano? Słuchaj, ja nie mogę o tym opowiadać na antenie. Wiesz, ja muszę bardzo przemyśleć. To daj Pawła do telefonu. Przemyśleć muszę skojarzenia, jakie wzbudzam. Paweł już odszedł, chciałam tylko powiedzieć o transmisjach, a właściwie retransmisjach, ponieważ dzisiejszy dzień to jest koncert bardzo lubianego zespołu Falls i ten koncert z głównej sceny festiwalu Open Air będziemy rejestrować i będziemy mogli go wspólnie posłuchać także w nadchodzącym tygodniu, w takim tygodniu, w którym w programie alternatywnym podsumujemy festiwal. Zatem w przyszłym tygodniu słuchamy The Black Keys i słuchamy także zespołu Falls, co mnie bardzo cieszy, bo zawsze fajnie jest móc się podzielić tym, co raduje miłośników muzyki. Agnieszka, na co czekasz dzisiaj? Na co najbardziej się nastawiasz? Nie licząc Jacka White'a, bo to jest wydarzenie jakby z innej galaktyki. To jest pytanie oczywiste. Bardzo dużo osób, które rozmawiają o muzyce, mówi tak, byleby nam się udało dotrwać do pierwszej w nocy, bo wtedy na głównej scenie zaczynają się ostatnie koncerty, a dzisiaj jest to szwedzka artystka, która nazywa się Lika Lee. Ona tylko raz do tej pory pojawiła się w Polsce, ale to był bardzo specjalny koncert, nie był dostępny dla każdego, więc jest to tak naprawdę jej pierwszy występ dostępny tutaj i myślę, że to będzie bardzo dobre przeżycie. Mamy też dzisiaj świetną reprezentację Polaków, to od razu powiem, dlatego, że mamy zarówno Mele Koteluk, mamy Misie FF i mamy też na zakończenie działania Sceny w Namiocie zespół Camp, tak więc polscy artyści tutaj już odbyli próby i poznikali gdzieś szukając cienia, ale będą występowali. Mamy też oczywiście młodziaków. Za chwilę powinien rozpocząć się pierwszy koncert w ogóle. Podczas dzisiejszego trzeciego dnia festiwalu to będzie grupa Carnival Youth, grupa, którą koniecznie chcę zobaczyć, bo tutaj też jest tak, że zespoły wpadają na nas, my wpadamy na nie i oni mówią, koniecznie przyjdźcie, zobaczcie, a wiesz jak jest. Mhm. Jak już ktoś się zaprosi tak twarzą w twarz, no to nie wypada odmówić, a co więcej, bardzo często są to odkrycia, które potem procentują przez kolejne miesiące. Dziękuję Ci za tę openerową opowieść, za to spotkanie na antenie Trójki. Udanego wieczoru, udanej nocy. Powiem Ci tylko, że prognoza pogody, choć wiesz jak z prognozą jest, prawda? Prognoza przewiduje, że to będzie bardzo ciepła noc. To będzie bardzo ciepła noc. To w takim razie ja zostanę w swoim delikatnym stroju, który miał być tylko częściowo, jakby miał służyć mi do czasu zajścia słońca, ale jeżeli obiecujesz, że będzie gorąco, to ja w takim razie zostaję w ten sposób ubrana. Aguś, ale na wszelki wypadek tam gdzieś w zanadrzu coś trzymaj, ok? Pozdrawiam cię gorąco. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za 10 minut godzina 17, za godzinę i 10 minut Francja, Niemcy. Zapraszamy do Trójki. Teraz do Krakowa. Krakowscy radni chcą zakazać grillowania w centrum miasta. Ich zdaniem grill jest jak piec węglowy. A w związku z tym, że walczący ze smogiem Kraków i okolice wprowadza zakaz palenia węglem, to należy też zakazać rozpalania dużych rusztów w okolicach rynku głównego. O szczegółach Paweł Pawlica. W wakacje wielkie grille można spotkać w centrum Krakowa niemal na każdym kroku. Zapach pieczonej na węglu kiełbasy towarzyszy wielu festynom i targom. Zdaniem radnych właśnie duże ruszty przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. A skoro Kraków walczy z piecami węglowymi, to z grillami również powinien, twierdzi radny Grzegorz Balcewicz. Wystarczy przyjść na rynek czy na mały rynek i zobaczyć, że w zasadzie nie ma weekendu, żeby tam nie odbywały się jakieś jarmarki, gdzie główną atrakcją jest właśnie staropolski grill. To są źródła, które no tak samo emitują dwutlenek węgla. Dlatego radni chcą, aby w centrum miasta używane były tylko grille gazowe lub elektryczne. Pomysł krytykuje pan Bogdan, który od kilkunastu lat prowadzi stoisko z rusztem z okazji różnych festynów. Ja bym proponował każdym osobom, które chcą zakazać nam smażenia na węglu drzewnym, żeby sobie w domu kupili kawałek kiełbasy, odpalili gaz i nabili na widelec i ją zjedli, usmażyli i ją zjedli. Zobaczymy po kilkunastu razach, jak będzie im to smakować i co będzie wtedy ze zdrowiem. Pomysł nie przypadł również do gustu mieszkańcom Krakowa. Grille z pewnością nie są głównym czynnikiem, które powodują tutaj zanieczyszczenie powietrza. Jaki w tym sens, co za w ogóle emisja gazów przy grillu? Grillowanie akurat ładnie pachnie. A nawet antysmogowym aktywistom, którzy walczyli o wprowadzenie zakazu palenia węglem. Skala tego zjawiska jest tak niewielka, że jej wpływ na zanieczyszczenie powietrza jest tutaj nikły. Mówi Ewa Lutomska z krakowskiego alarmu smogowego. Powinniśmy się skupić właściwie na tych głównych źródłach zanieczyszczenia i o nich mówić i ten problem podnosić do większej wagi, a nie skupiać się na drobnostkach. Mimo to radni w sprawie zakazu wysłali odpowiedni wniosek do prezydenta Krakowa. Jego urzędnicy twierdzą, że przepisy o zakazie palenia węglem dotyczą jedynie ogrzewania mieszkań, a nie przygotowywania potraw, mówi Filip Szatanik z krakowskiego magistratu. Na zdrowy ludzki rozum wydaje mi się, że uchwała obejmowała tylko i wyłącznie paleniska węglowe, które mają służyć ogrzewaniu, ogrzewczym, że tak powiem, a nie gastronomicznym. Jednak zapachy z grilla ewidentnie nie podeszły do gustu krakowskim radnym, którzy w swoim wniosku napisali, tu cytat, grille stanowią niebywałą uciążliwość dla sąsiadów, którzy są zmuszeni wbrew swoim upodobaniom kulinarnym do regularnego wdychania nieprzyjemnych zapachów i szkodliwych wyziewów. Wieczorową porą dociera do mnie słodki zapach właśnie potraw z grilla, które no może przez pierwszy wieczór są miłe i sympatyczne, a jak to jest codziennie, to przestaje być miłe i sympatyczne. Walka ze smogiem w Krakowie ostatnio to modne pojęcie wykorzystywane przez działaczy społecznych i polityków. Nawiązywanie do pojęcia w ten sposób może okazać się rozniecaniem ognia samorządowej kampanii wyborczej, nad którym można upiec każdą kiełbasę, wyborczą w szczególności. Grillowania ze względu na zanieczyszczenie powietrza zakazał Pekin. Czy w Krakowie będzie podobnie? O tym zdecydują radni, a tematem zajął się Paweł Pawlica. Jeżeli państwo chcieliby coś w tej sprawie dorzucić do ognia, 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Za 7 minut godzina 17, o 17 serwis i informacje sportowe, dziś piłkarskie przede wszystkim, a po 17 nowy trójkowy cykl Radio Alkomat. Od dziś w każdy piątek w wakacje będziemy walczyć z pijanymi kierowcami. Uważałem, że te parę kilometrów przejadę sam. To było pierwszy raz. Jazda moja pod wpływem alkoholu. No i po prostu wyprzedzałem samochód ciężarowy. Jest przeciwko jechał rowerzysta. Tyle, że w tym przypadku mądry Polak po szkodzie. I takie historie będą się pojawiały regularnie w popołudniowej audycji w ramach audycji Radio Alkomat. Polecam państwu gorąco. Za 6 minut 17. some yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Got it sticking in the cameraman. I wish I could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bundles like a chimpanzee. Dzień dobry. Już miałem zasnąć, już miałem zjechać na parking, żeby troszeczkę odpocząć po kilkuset kilometrach. I nagle daje tutaj. Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam trójkę. Custom kitchen deliveries. We got to move. Listen here, now, that ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Tu trójka za 2 minuty, godzina 17. Kuba Strzyczkowski i Marek Wałkuski na urlopach, ale mamy napad. Chciałem poinformować słuchaczy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że dzisiaj pojawiła się nowa kandydatura do konkursu Złodziej Roku. W Olsztynie pewien pan obrabował salon gier, ale został przestraszony, więc upuścił część swojego łupu i dowód osobisty. Postanowił dowód wrócić, no i podszedł do policjanta po cywilu, myśląc, że to jest właściciel. Przedstawił się, obiecał, że wszystko odda, jak nie wezwał policji. Myślę, że pierwsze miejsce ma zagwarantowane. Chyba, że będzie konkurencja. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart Full HD marki Funai z trzema wejściami HDMI za 1849 zł. MediaMarkt.pl. Teraz w Lidlu świeże owoce minimum 20% taniej. To najlepsza okazja, żeby zdrowo najeść się pysznych, świeżych i pełnych witamin owoców. Do koktajli i deserów, albo kiedy masz ochotę na przekąskę, sięgnij po smaczne owoce. Na przykład po słodkie banany jedynie po 3,66 za kilogram. Sycące, pyszne banany tylko po 3,66 za kilogram. Bo teraz w Lidlu wszystkie owoce minimum 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład piekarnik Whirlpool za 599,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Tragiczny wypadek na Mazowszu. W przyczepie kempingowej spłynęła 3-latka. Oszukiwał znanych i bardzo bogatych, m.in. Romario, trafił do więzienia, ale to mu nie przeszkodziło naciągać nawet na 1 000 000 złotych, nawet adwokatów. Za chwilę w serwisie Trójki wrócimy do historii Piotra O. Powiemy także o skazaniu za podsłuchy byłego rzecznika brytyjskiego premiera Davida Camerona. W pożarze przyczepy kempingowej w Nowych Mostkach koło Sochaczewa spłonęła 3-letnia dziewczynka. Rodzice nie wiedzieli, że ich dziecko bawi się w przyczepie dopiero po ugaszeniu pożaru. Strażacy znaleźli w zgliszczach spalone ciało, informuje Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji. Matka dziecka prawdopodobnie w momencie zaistnienia pożaru była w sklepie. Na terenie tej posesji przebywała w sumie trójka jej dzieci i jeszcze inna osoba dorosła z rodziny. Matka dzieci jest co oczywiste w szoku, w tym momencie już pod opieką psychologów. I na razie z kobietą nie można porozmawiać, żeby ustalić dokładniejsze okoliczności tego wypadku. Przyczepa, która spłonęła, to był raczej pozbawiony kółek barak. Piotr O. skazany za wielomilionowe oszustwa, którego ofiarą padł m.in. słynny brytyjski piłkarz Romario, ponownie stanie przed sądem i znów będzie odpowiadał za oszustwa. Różnica jest taka, że tym razem finansowe przestępstwa popełniał, odsiadując 8-letni wyrok. Kraty w niczym mu nie przeszkadzały. Jak to robił? Wydaje się, że miał ogromny wpływ na ludzi. W grupie poszkodowanych jest m.in. znany lubelski adwokat, mówi prokurator Andrzej Jerzyński z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępstw części zorganizowanej. Wykorzystując swoje relacje z pewnym kręgiem osób, Piotr O. nakłaniał te osoby do wpłacenia na jego konta pieniędzy, obiecując w zamian za to, czy to pomoc w załatwieniu korzystnego kredytu, korzystnego dofinansowania. Te czyny, które zostały zarzucone Piotrowi O., zostały popełnione w różnych miejscach Polski w okresie od października 2006 roku do grudnia roku 2012. Kwoty wyłudzone przez Piotra O. są bardzo różnej wysokości, od 1 000 zł do ponad 1 000 000. Piotr O. ma 47 lat, pochodzi z Biłgoraja.